موكبا في موكبي وتادى موكبا في موكبي وأتى الدنيا ربقى طربا وانتجت من عقل منتكري الحمد لله الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بحسن صنعته النور والحلك اختار آدم فحسده إبليس واغتبطه الملك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وأما إبليس فاغتر بأصله وامتنأ عن السجود فهلك أحمده تعالى وهو بالحمد جدير تعالى عن الوزير وتقدس عن النظير قبل من عباده القليل وجازاهم عليه بالجزاء الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة إقرار وإذعان وإيمان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام أظهره الله به التوحيد ودحر الشرك وحطم الأصنام فصلوات الله وتسليماته وبركاته عليه وعلى آله الطيبين وذرياته الطاهرين وأزواجه المطهرات أمهات المؤمنين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى واخشوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وأنتم لا تظلمون بندرا بإذن جت جومرا سبحانه وتعالى جوم باود إذن جت أولو جومرا سبحانه وتعالى كدر وجمك كنك فيون غندا كل كنجيات نكو جتمن إن جاك إن جاتا كن غندر إكو إن غندر كنك جومرا سبحانه وتعالى kanko jomira subhanahu wa ta'ala kanko dirnata fiya kuji tagorande eko wona aduna he fof kanko jomira subhanahu wa ta'ala ina jiya e nyanyal makko fewnu ko wiyete annore eko wiyete nibbere kanko jomira subhanahu wa ta'ala kanko tagi adama o subi dum dum wadi iblisa hasidi adama hay malaikaji kirimu ngati be bi ijam allah a wadane dow leydi he kadi bonnobe leydi he rufobe jijameji minen amin do amin biya subhanallahi wa bihamdihi أمين لبين ما أمين جن ما أمين جتما وأما إبليس فاغتر بأصله وامتنع عن السجود فهلك تينون كيس إبليس أون كي موني كيني أو يوعد أهوار مكوى دون داري أصلي مكوى وي كان قطو تغادو بوري مجد إتو بابا آدم تغادو دو ورند الله ويو سجن آدم وسالي دو وني سباب وحلقي إذن جتا أو جمرا سبحانه وتعالى كان دو يتيد بدكو إنا يتيرا kanko Allah o do o towi o laabi ga jogade ganduda ballondirowo kanko jomira subhanahu wa ta'ala wa ala ministre o laabi ga jogade nando Allah ala nando ala nawlirado ala kontor abila min ibadihi alqalil kanko jomira subhanahu wa ta'ala o jabi umrade jaa makko hayso ko seeda tawina moddina laabi o jabanabe o yobabe hen kadi jobdi mawndi eden ceedi de wetedo ala suwana Allah kanko tan handi e rewede cedan kagal qirrade e finnyinde gondin gol wonde de wetedo ala sona Allah eden cedi Muhammad ko maccudo Allah ko nelado Allah kanko woni mawdo windere woni gardido aduna fof kanko jomira subhanahu wa ta'ala woni sababu finnir bangal makko tawhid kanko annabiji kanko ndew aru itti ko wete shirku billahi wa hilsana meji eden nyaagi yurumande Allah e kisal Allah e barkeji Allah yo won e do Muhammad wona yimbe galle makko labbe e ganda e besgu makko labbinado ko hon non kadi wona suddiɓe makko rewɓe ganduɗa labɓe ummahatil mu'minina yummiraɓe julɓe so ɗum enni bandiraɓe eɗen jamira yankulu Allah towɗo o hakkino Allah hani hulirede Allah wi koni kuule ñalawma no toon oɗon duttini hen fewde Allah ñalawma bani adama jogori haɓɓede nawe to Allah walla ñande ummital yimɓe foof mooɓa kuccinata jomira subhanahu wa ta'ala Allah wi mbatte hakkillaji mone on ñalawma goto foof koko heɓata on ñalawma Allah wi ñande mum ina timminane kala fittandu kala ko golluno hay goto toñataki attaqiyul muwaffaqu man jaddara imanahu wa hafiza lisanahu wa asama arkanahu wa dahara shaytanahu wasta'adha billahi min kulli shaytanir rajim ja'alana Allahu min ibadihi almuttaqin wa a'adana min mudillatil fitan wa asbabish shurur innahu ta'ala jawadun karim bandirabe sudum benni woni kullu Allah kay kawrudo hen ko neɗɗo mo ganduɗa saaha fo ina hestitina imanagal mum ina wiya dewetedo ala suwana Allah na fibi dum e bernde na hadiri demgal golle mun terde mun ina golliri e woni malado woni ganda kawrudo hen ko neddo ganda gandudo kistitinowo imanagal mun sa'a fuf reena demgal mun kadi ko hon non kadi reena terde mun woni malado kawrudo hen kay ko kabdo sheidane ha wawi sheidane mun eden nyaagi jomiraado subhanahu wa ta'ala yo Allah dandumen e bona sheidane woni kawrudo hen kay ko ganduɗo molade Allah e kala sa'a ummorade sheidane rajim eden nyaagi Allah yo Allah yantini min e jiyaabe makko hulbe Allah yo Allah dandumen e bangal ha joni majjereji fitinaji e kala ko ina wona sababu bonande eden nyaagi Allah yo Allah dandumen e den hunde wonno ko Allah woni dokku woni teddudo ayyuhal muslimun الحسد خصلة ذميمة وطبع دنيء وخلق رديء ليس في الناس من تعجبه هذه الصفة صاحب الحسد مخجول مذموم مهجور ونفس الحسود تنطوي على خبث القصد وسوء الطوية الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب لا يجتمع في قلب العبد إيمان وحسد ولهذا حذركم نبيكم صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم فقال ولا تحاسدوا وأخبركم عليه الصلاة والسلام أن داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء كما روى البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما سدوم بني بندرابي إذن غندكو ويته حاسدا غلقو جيكو غندا نيغادو جيكو مموجاني أو غندا كتاقوني دي غندا جيداكا كو جيكو جاسدو كو هنونان كده يتا يبني آدم فوكي جيدو كي ويد أنكا حاسدي والا جيدو واند حاسدي e ko ganda wonno haasidagal ko hunde no ganduda hersininde ko hunde nyingande ko hunde ferande e ko honno fittandu haasidi kadi ko bone mi ho somi hen e ala fu ko somi fittandu haasidi sona bone haasidi jogaki mojjere hay gotel ko bone tan jogi dum wadi annabi sallallahu alaihi wasallam rentini haasidagal o wi gande haasidagal ina nyama mojjereji mun hono no jengol nyamirta ganduda ledde ni ko honnon kadi hawrama hawrata e bernde kay maccudo Allah imanagal nani han haasidagal ne hen wonata yaadata so dum benni annabi sallallahu alaihi wa sallam o rentini men ganda wiete haasidagal honnon arde der bukhari faqala la tahasadu faqala la tahasadu wa ukhwa wa akhbarakum alaihi salatu wassalam annaha anna da'a al umam min qablikum huwa al hasad وتادى موكبا في موكبي من هنا تقلد أسمامه وتادى موكبا في موكبي وتادى موكبا في موكبي وأتى الدنيا فرقا طربا وانتشت في نعطي المرتكبي وأتى الدنيا فرقا طربا وانتشت في نعطي المرتكبي وأخبركم عليه الصلاة والسلام أن داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء أي كهنا نوكان كو النبي صلى الله عليه وسلم أو أرين تيني كو بيتي حاسدا قال كو أوي نغان دي كي نيووجي لجي بنو دي كو أدني بحال كاري كو بيتي حاسدا قال أنغا نمتماغو اتكريج كنا نأردن البخاري مسلم في صحيحيهما أول ما وصي الله به في السماء الحسد ko hono non kadi arwande fo goful ko wada do asman to ko hasidagal dum woni hakkunde bayna ban abil insi wa abil jin hakkunde ganduda baban yimbe dum woni adama e baban jinne dum woni iblis summa awwalu dhanbin usiya allah bihi fil ardi al hasad bayna ibni adam habil wa qabil e cagal ganduda hasidagal woni bakkar gadano do asman dum woni hakkunde baba adama e iblis kanyum kadi woni bakkar gadano fo do leedi bibbe bani adama dum woni habil wa qabil جعل الله هذه المعصية العظيمة سببا في البلاء والابتلاء والاختبار والامتحان للإنس والجان بسببها وقع التكذيب ولأجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وحفظت الحسنات وكتبت السيئات وشرعت الشرائع وقيمت الحدود وحميت المحارم ووقعت المظالم سلم بني بندرا بن غندن أي بتريدو غوفي أي بتي هاجون ديدو هوني goldo goful mangol woni sababu ganda bala wuji e jarabuyaji jomira subhanahu wa ta'ala na jaribo yimbe jinneji sabu de do hunde woni ganda addi fennude addi ha jonnelabe yo nele yo defte tillini yo mujjindeene yo bondi fof yo winde ko batte dum don sariyaaji darna hay ganda kiri darna ko hon non kadi jomira subhanahu wa ta'ala darni sariya ko wiyete ganduda ganda sabu deeda gede dum doji dum addane ha joni toñangeji badi ha heewi dow leydi hen iblis la'anahu allah ra'sul hasad wa amirul husad wa sayyid kulli hasud wal mumawwilul akbar li tujjal hasad fil alam gande non hasidebe fu woni president mun en ko iblis la'anatu allah alayhi ngari kanko hasidi baba adama dow leydi to ndew telli kado addi kado urbi hakkunde bibbe mun bibbe ganda bani adama en yo hasidagal e ganyam tumago wonnat hakkunde mun en e kala hasidi kay yo andu president mun kay gardido mun ko iblis la'anatu allah kanko kadi woni bado financier ko buri mawnude fo julankobe hasidagal der aduna hen summa atba'uhu min ash-shayatin chagal mun rewindi bama bangal shedaneji shedaneji non ko fasongaji kewdi wadi shayatin lil insi wal jinni e shedaneji jinneji yimbe fona ngodi arsharakum rabbukum ila bala'ihi bi wujuhin la tuhsa min al bayan jumra subhanahu wa ta'ala ha jonu holli men hundeji kewdi awo famni men ha joni ganduda yenden to bangal shaytan fa hadhani al abwan yaqulu allah anhuma fawaswasa lahumu ash-shaytan liyubdi lahumu ma wuri anhuma min sawatihima jumra subhanahu wa ta'ala na halan men ko finninen men bangal boniji shaytan e labi e jesi kewdo allah halni men qur'an wi ina jiya hen dewi baba adam en be jaltudo no mun en be allah wi shaytan ari nati hakkunde mabbe o sok sokte der berde mabbe ha dum wurti be wadde goful goful gol ne be banno dum woni sababu awa chumji mabbe dogi be ko be churorino ko woppi be hankadi pour al araj mabbe ha jalta wa hadha abul anbiya khalilullah dewi nabi allah ibrahim an onne hoko halamun hale e bangal shaytan kanko hore makko mo rentina ba makko yuhadhiru abahu fa yaqul ya abati la ta'budi ash-shaytana inna ash-shaytana kana lirrahmani asiya wa muwajjo ba makko o wi ehi ma babu yam kuri arnangu dina allah rew allah goto woto rewindo shaytana ngadi shaytana koko wofi koko lutti jomiraado jomiraado subhanahu wa ta'ala jom yurumende sen jeewi kadi wa hadha al-karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim kanko nabi allah yusuf alayhi salam ngandudo ko bi nabi allah yaqub on ko bi ishaq ko honnon ha yotti ibrahim khalilullah jomira subhanahu wa ta'ala na hala demgal yusuf yusuf wi wa ja'a bikum min al badi um yatta allah allah itti himbe makko der ladde dum woni bursaji to aw wi ba'di an nazara ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati wi shaytani chagal shaytani kadi addino ganjgu hakkunde me ganda e bandam en be dum fo kadi o yitti allah battinden hunde iwi dum do fo en gandi bangal boneji shaytani hala mun heewe der qur'an ngati shaytan tan inde makko ni ash-shaytan chaban jeetati mun kay so fawane der qur'an mankani wa hadha kalimullah yaqul qala hadha min amali ash-shaytan innahu aduwwun mudhillun mubin dewi nabi allah musa alayhi salam kanko nde o natno e haru fi neddo tan may o nimsi ha ko wadi ko no fewi a dum no ko golle shaytan wonno shaytan e ko ganyo aw ko majjino o pianjo ko honno kanko nabi allah musa alayhi salam no ko goddo wi fa inni nasitu al-huta wa ma ansanihi illa ash-shaytan dum woni ha joni kanko gondino de musa dum woni sahibu musa o wi min no mi yejjiti lingu ngu ala fu ko yejjitini kam dum shana shaytan sen jeewi allah baabe allah be kali hala shaytan yeji no hiwe der qur'an sen jeewi nabi allah ayyub alayhi salam yaqul inni massani ash-shaytan bi nusbin wa adab o jama min kam mimri kam shaytan ha joni lepte dum woni tampere mawde won tampere lepte no shaytan aw sawbine makko ganduda tampere mawde e lepte wa hadhihi maryam ibnatu imran tu'awwizuha ummuha fataqul inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim odo kadi sen jeewi maryam alayhi salam bi imran odo mo wala bi ko ganduda o jama beden nyaagi ma beden moluri en beden moluri ma beden moloro ma odo umarade shaytan kala ko yiya makko kadi honno kanko e ko jogori jibinde ko sen jeewi hakkal lejji goddi ni ko en lenyul aade lenyul samud ummatu aadim wa samud yakshifu Allahu abadu ash-shaytan bihim fa yaqul wa aadam wa samudam wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa saddahum 'ani as-sabili wa kanu mustabsirin o isa jeewi lenyul aade gollo e samud jomira subhanahu wa ta'ala yu wallahi min pinninani mun hay kolorde to be gonan noto kono be don addani be halkede ko shaytani sinkani be nyantani be golleji mabbe di kadi shaytani dari kadi faddi be lawol dada da lawol mojjere buri hawnade hen ko be puttini gite be jiyati kono be donki ha joni abbaade gonga he jomira subhanahu wa ta'ala holli jayim be hewi tigina gandi gonga be donka waddi dum hoko wadda dum shaytani faddato be lawol gonga he en jiya neddo ar jogi hakkille ar jogi gite ar jogi bernde ada jogi ganduda hundeji kedo karnuda serndirde gonga e fenade kono jiyane do fapito rewa e fenade ina andi ko fenade balere kurum woppa gonga Allah na darina nibi ne wi cerna lapti kono salo dum foko bone sheidane den nyaagi Allah yo Allah dandumen e boneji sheitan hadhihi jami'ul umam yuqsimu Allah fi haqqihim fayaqul joni kallen ko atane samud joni leddi aduna di fuf hay goto heddaake Allah wondi o yita Allah laqad arsalna ila umam min qablika fazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa huwa waliyuhum al-yawma wa lahum adhabun alim Allah wi wallahi barki Allah goanga de min neli kala ganda kala linyul garnugul an Muhammadu ku idima min neli nala fewde mun en kono ko sheidani hadibi nangude gonga o sheidani sudani be nyantini be golleji bondi di be ngone mundi shirkuje bidaje bonandeje ko be jogi ko sheidani sinkani be sudani be nyantini be den hunde du woni sheidani woni kiyado mabbe hande no wodani be lepto musa lepto chatudi eden nyaagi Allah yo Allah dandu men e bonen sheidan haula jami'il anbiya yuqarriru Allah a'dami al-insi wal jinni fa yaqulu wa kadhalik ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni يوحي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا جمرا سبحانه وتعالى دوكدي ومحال لن غندو دا ومحال نم إرن الدندان لأنبا بكي واني أنجب مبي ابن جوغي أنجب يمب جنة جففكم اللبي من بارني كلا غندو دا النبي من بارني كلا النبي غرنو دا أنجب دو واني شير نجي جمب شير نجي جنة جي يوغا يمبي نوحي ديرا بكالون ديرا فيو دي يوغا هن حالا جي نيان تاري چودا دي تاو دي غنا غنغ وهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم او دعنا صلى الله عليه وسلم او كان يحذره ربه فيقول الا نبي محمد واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين تو اللهين موتو جودو ييمبي وادوبي سابوتاس بونيتوبي دين الله ويتينو شيطان ها جوني يجيتني ما جودو ديما مابي وتو جودو كاي تشغال تشغال دي شيفتور دا سا شيفتوري تن امو وتو جودو دو ييمبي غاندا تونيوبي ko hono dani sen jeewi zurriya bin bibbe adama dendangal jomira subhanahu wa ta'ala na rentinabe allawi ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-janna allawi ehe mom bibbe adama hay goto heddaka uy koni dento de wota sheedane majjinde mon ada non majjir hono yaltinirno bawira e mon umrade al-janna jomira subhanahu wa ta'ala ewni do bibbe adama fof non dendangal juldo bani adama awan hani andudo hol gondo ganya mon ina hani andudu kadi on gagne hol jikkuji mun jadirum bina jami'an lin'araf an nata'arrafa aduwana wa an na'rifa akhlaqahu wa ahwalahu wa a'malahu wa sunufa kaydihi wa anwa'a bala'i ganden kadi sheidani se gandi non ganden kanyum woni gagne men gagne fo gadano bani adam go sheidani ko hondum kadi ganden hol jikkuji sheidani alhaliji sheidani hol golleji sheidani e fasungaji peje sheidani e dendangal balawuji mun e dum woni liddi ha joni balaw sheidan to wadno ardirta e bani adama awwal ma asabi ashabil him as awwal asbabil himaya minhu ma'rifatan tamma e bani adama hono dadirta bonen sheidan ma ganda sheidan ke dañu ko ganduda e mun walla ganda gandal timmongal e sa andi dum on sa ganda non ndiyan tortoda joni tay ko bangal andudo sheidane hol sheidane taga dum don taga sheidane taga koy jeyngul dum ko Allah haali dum e Qur'an huwa makhluqu min nar kama qala rabbukum khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin sheidane taga koy jeyngul tay sheidane hoto yidi jodade wa majlisuhu bayna dhilli wa dhihakku ne buri e nangi sheidane ko don kanyum falato e yani anna ba'dahu fi dhilli wa ba'dahu fi shams sheidane so hebi kanyum bangi mun sigodo wonay e buri ko heddi ko wonay do dum to wonay nangi wa ta'amuhu ta'amu man lam yusammi Allah tay jidda andu ko sheidane nyamata nyamde ne bismillah yani inde Allah halaka hen aw ma tasaqata min at-ta'ami wa lam yu'kal walla nyamde ko simtata hen ko samita wa hoccaka ko dum sheidane nyamata wa firashuhu ma zada an firashika wa firashi ahlika wa firashi dayfik ko sheidane lelato kala hunde kay wertande ana lelaki hen bibi ma lelaki hen ko do ma lelaki hen ko heddi ko sheidane wuro feccu sikke sheidane lelato hen du wona ko wiyete bandiraabe tawi alalaake hunde ya taggunde en hunde hoto sheidane walata wa mabituhu ala khayashimin na'im wa li hadha umira bil istinthar ba'da an-nawm salasa sheidane kanyum hoto heewi daanade ay der murnyo murnyonde hinere daanido dum addanta bani adam wiyete sa fini ya sorbino nitti kino da caggal na hakke laabi tati aha sheidane hoto taroto wa bawluhu fi udhuni man nama hatta tala alayhi as-sabah iyadan billahi min dhalik sheidane hoto taro to sona taro hoto ganda awa kanyum bawlata koy nofur bu ganda bani adama daani do tan ha weeti ha subaka yalti awa tawa juulana ni Allah haydar ne watere tawa ka fajiri wanda ka ganda ha joni sheidan tarato ko noppi on ha hewadin moli Allah wa amaluhu al-khamr wal-maisir wal-ansab wal-azlam was-sihr walaw taftahu amal ash-shaytan ay tayho golle sheidan dum woni ko sangara ay to dol woni do kayna yare e ganda ha joni wuri ko wete lotoriji ha joni e dum do feto sanameji en e ganda nokkuji do timle watte ko wayno cigaji en bilew en hon de gede dum do woni golle sheidan kala to jiida de do gede kay woto feccu sikki andu ko do woni biro sheidan ko don be goni doloto yarate awa to jiida yimbe nan nyukundirana cioda biyeji lotori en walla fetoji taw ko sanameji en walla ganda timle en ganda yimbe jogi ganda na timana yimbe e bilew en beedo ko gol beedo ti goni fonctionnaire uji sheidan de moli Allah annabi sallallahu alaihi wasallam wi biya non sinnon wadi no dani sinno uddita ko golle sheidan so Allah fodani mo hunde fi a fewni hunde a filliti a warki lima e Allah gasi wat wi sinno wadi ni ko ni wayoto goni wayon ko wanno hankadi kay anda wa qarnuhu tatlu alayhi ash-shamsu hatta tabruza wa taghruba alayhi hatta taghib e galladi sheidan nangi sono fudugo hakkunde galladi on net han ganda towa ko hon non kadi songe muta ko hono non wa dhahikuhu 'inda at-tasa'ub idha qala al-mar'u ha sheidane hone jalata sheidane jalata ko so bani adama faye ngabludi wonno ngabal ngabludugol dum non ko hunde na ganduda aw way kon abbaade ngamela ni sheidane ko dum welata dum bani adama aw daltuda taw banduma na may hay hunayda fewnude aw so bani adama ha joni ganda ngabli wadi ha den sheidane jalata wonno mas'uliyya ko faye bani adama ko ne heewi golle ma aduna golle ma laakar aw bani adama ha no ko tinnaade ha tiida ganda dado softa awa wona ganduɗa joom softeni awa tawi an hankadi a fini awa en moli Allah a juulani jamma a fini kadi a juuna an ganduɗa ngabla awa ɓanduma fo na ribina wanda en moli Allah sa ngabli sheɗana ko ndem weltoto andi kay joni joni kay daña ko jiibiɗa ma golle adunde ma golle laakara ɗe wali hada umira bitakbil kadmi warradi bil yadi alal fam batte nden hunde awa ɗum addani sariyal islam yamiri neɗɗo sa ngabli awa so ngablugol ma ari sa wawi modde kay mba sa ngablud ni ɓuri yiɗede tawi noon a ronki yalti mbaɗa junngo ma e hunduko ma ɗum woni man anli cheytan ɗum woni ha joni hadde sheyɗani ha joni jalgol ngol wa bukauhu ida qara ibnu adama sajdata alqur'ani fa sajada itazala cheytanu wa ahada yabki wa yuwalwil sheyɗani honde wayata sheyɗade wayata ko so bani adama janggi qur'ana ari nokkuji nani hen sa ari majji wiya ko sa janggi ɗi nokkuji sa ari hen ya sujju so neɗɗo o sujji sheyɗani ko nden dogata yahano waya kañum yamiranoma yo sujju sali halka natan jeygol awa bani adam yamira yo sujju sujji jaaɓi allah yaafima bakkatuji mum sawtuhu alghina wa mizaruhu aljaras wa lihada la tashabu almalaika rufaqatan fiha jaras awa sheyɗani kadi hoko woni sawtuwol mum e musique aji en jimriji ganduɗa e ɗiɗo wungayruji ɗiɗo boneji e kulle ene dillere honda ɗe e gueɗe ko ɗum woni ganduɗa gol ɗum ɗo woni ganduɗa sheyɗani sawtuwol mum ɗum woni ko sheyɗani yiiɗi ɗum woni noddinago sheyɗani ɗum woni ganduɗa misiide sheyɗani e dental mum eyyi kañum so honkama tan soɓe luuki tan yoyɓe mbadde toon iɗaɗi mooli Allah honno sheyɗani Allah wi e nder qur'ana inna arsalna shayatina ala alkafirina ta'uzzuhum azza Allah yii ko minen neldata sheyɗaneji hefereɓe ne giddinaɓe honɗe gueɗe sawtuwol joni ganduɗani ɗo luukiɗo yimiɗo tan jeyaɓe gidda han kadi ɓe ceeka comci ɓe dokka kalisaji ɓe jaltina jeyaɓe juurtaɗe dow koye yimoɓe walla honɗeɗo gueɗe ɗum kay sikki ala ko sheyɗani wurtata bani adama ɗe gueɗe ɗum waɗi se malaikaji tawitake ɗen denke ɗen dente malaikaji tawitake hen ko hon noon kadi malaikaji moƴƴi awa gondata fo ha joni ganduɗa e dental ko wiyete hunde taw ina hen wa markabuhu ma arrakibi wa ma arrakibin wa ma arrakibain sheyɗani yadata ko neɗɗo baɗɗiɗo goto no yaaha walla yimɓe ɗiɗo waɗɗiɓe wala markaba lahu ma salasa so yimɓe noon timmi dental tato no jaaha julɓe awa sheyɗani hewani yadude e ɓen wa majrahu majra dami min ibni adama azana llahu iyakum min tawi noon sheyɗani to dogata sheyɗani dogata ko kala to ƴiƴam no doga e bani adama sheyɗani ne doga hen eɗen ñaagui allah yo allah dandam danda mon umorade bone cheytan wa rakadatuhu fi rahmi almar'ati almustahada pettal sheyɗani woni ha joni koye ranga debbo mo ganduɗa gonduɗo e filayru ndu taƴata ɗum kadi ko bone cheytan wa mahdaruhu inda alayni wa hasad ibni adama wa inda alkhalwa sheyɗani hoto tawete sangane bani adata darata bandum yitere bonde sheyɗani waɗa profide kañumne ha joni taweɗon nden bonande haasidagal bani adama fewde bandum sheyɗani hoto tawete tawete ko ganduɗa debbo tan nani janani yanke gorko janani yanke kamɓe tan ɗiɗo e nder nokku jewɗo sheyɗani ne heewi tawede ɗon wonno yiiɗi ko bonande yoyan ko hon noon kadi sheyɗani en tawi indal bayi kama rawa abu isa termidi fi jamihi bi isnadin sahih yudbiru ida sami al adan waya firru walahu durat summa ida qimati salat kadalika adbar eyyi sheyɗani kadi ko honnon kadi ina heewi tawi ina heewi ganduɗa honde dogata honde runkitto sanga ha joni noddinali hoɗon arde hadiseji Tirmidhi wonde so noddinago fuɗɗima tan so noddinago on sa cheneji dogan ɓe laawo awa hankadi ɓe jaaha ɓe ndiiɗi yaade ko honnon tawi kadi wurnago noddama go noddu waɗama kadi ko noon kadi ɓe dogata yuqbilu ida qama al musalli ila salatihi yuwaswisu ilayhi joni noon hankadi so bani adama darima ina daari hankadi ne juulna on saaha ne juula on saaha ko nen sheeɗaniji gartata ɗi gara hankadi gona soksokti e ɓernde ma ɗi mbima uskour kada wa kada uskour siftor ndeɗo hunde siftor nde hunde kala ko jejjinnoɗa hankadi ko nden hankadi telloto e hakkille ma yata khallalu sufufa yasa li qati salati wa qati sufuf sheeɗani jeeta ko ina doga e hakkude sappeji ina ha juni ne jarto sappeji ɗi ne jarani awwa ina yiɗi daarde en taƴiri juulɗele yimɓe en mooli Allah معركته في الأسواق يباشر فيها من المحرمات ما لم يقدر عليه في غيرها غشا وكذبا وأيمانا ونجشا وتغريرا وفتنة أو شيطان كان يمن هوت معركة كومبا ماكو بورد موني لفوف دون والد ماكو موني هوت والد اندر جيريج wonno jeeriji sheeɗan en heeɓe hen gueɗe karmuɗe ene wurta yimɓe hen haramuji tawa ganduɗa noon kuji goɗɗi ɗum ne tiiɗi hebde eyyi ɗum woni to nambara ganduɗa ina wurta toon yimɓe e wadde nambara e fende e wodirde wona gonga nde jeeya neɗɗo no wonda pour yo marchandise mum jaar wallahi ko ɗum coori taw wona noon ko honnoon kadi e corodirat puɗɗoɗo fuɗɗoɗo marchandise ar ɗoɗo naata hen no soro goɗɗo ara soroma ko hono dani e ganduɗa ha joni ɗeɗo gueɗe bonɗe e fitinaji kewɗi sheeɗan en ganduɗa ne heeɓa ɗum e nder jeere taw heeɓata ɗum nokkuji goɗɗi warayatuhu marfu'atun kullu jumu'atin yani kulla jumu'atin fi jami'i al-aswaq ɗum waɗi sheeɗani darapoji makko fo ɗi gabbinte ko ñande kala aljuma e dendangal jeereji hen beele ma bani adama en cukalir o ñalawma tedduɗo moƴƴo mo ganduɗa Allah yamiri hen julɓe fo yo jaanoto yo julde gabbo misidaji en juula tawa khutbaji no Allah wiri e nder qur'ana ida nudiya li solati min yawmi aljumua fas'au ila dicrillah kono ko ñande mum sheeɗani woni luumo mum woni marché mum gonen darapoji ɗi gabbinte hankadi pour ha yimɓe cohla e oɗo ñalawma moƴƴo ɗum waɗi jeeya ko ɓuuri hewde awa ɗeɓata yaade kay juma sona tawa hankadi wiya almami kay hankadi nana noddinana juulna awa ko nden jeeyata ko ɓe mbiyan badde ida on saaha awa hawrama noon haadise celluɗi maleykaji ɗi tanke almami gabbi dow min bar hankadi awa kamɓe ɓe morli kayitaji garɗo fo kay hankadi wiyataka heeɓani juma de kono kay indema windaka eyyi hawrama ñalawma aljuma o kala bani adama guila subaka fajiri aljuma maleykaji ɗi daroto e daame kala guiɗiɗo arde ɓe mbinda inde mum kaari ñalawma oɗo juma lewru maniro kaari iɗinnande misine nde ñande mum o rewi hen o rewi hen o rewi hen noon noon ha aljuma garowo kadi awa hande almami so almami gabbi e dow min bar awa ko on saaha ɓe morli papiyeji sa ari kay a ari a juuli juma a heeɓi juma kono indema kay yahani eko winda ko on saaha moƴƴere ɓuural ko heeɓe ganduɗa heeɓete arde law ko wa awqatu intisharihi ida stajnaha alleil hatta tadhaba sa'atan min al isha eyyi sheeɗani en honde saritto kañum ɓesgu mum foof sheeɗani kañum saritto e ɓesgu mum foof ko sangane niɓɓere naati ay so jamma hankadi ari nangue muti ko nden sheeɗani e ɓesgu mum foof fo yaltata sarito eyyi on saaha kay ha ganduɗa leere caggal ganduɗa julgol gueƴƴe en hon on saaha eyyi kanko sheeɗani o e ɓiɓɓe makko e musidɓe makko foof awa kamɓe fo on saaha ko nden ɓe caritto ɗi waɗa annabiu sallallahu alayhi wa sallam wiyan noon so nangue muti nangue ɓesgu mum sheeɗaneji ko nden caritto tawi ko holgonɓe musidɓe sheeɗani bandiraɓe sheeɗani tan ɓadiɓe ikhwanuhu humul mobadiruna alladina yudayiuna amwalahum ay woni musidɓe sheeɗani tigui tigui ko yimɓe sankitoɓe bonnoɓe jawɗele ay neɗɗo keeɓowo jawdi ne yeeɓi jawdi ndi awa ha joni ne waɗa ndi ganduɗa ko wona sari Allah ne bonnandi wo awqatahum wo quwwatahum haba e ganduɗa neɗɗo perdinowo waktuji mum e dow hunde golle puyɗere walla perdina doore mum e cagatagal mum e cukaka mum foof e dor dow hunde mairiantere ɓeɗo kay goni musidɓe sheeɗani tigui tigui ɗum noon jeyaɓe Allah ɗum ɗo ko woni hen seeɗa tan e banggal ko hundeji ko haala e sifaji cheytani banggal qur'ana eyyi ko honnoon kadi sunna annabiyo sallallahu alayhi wa sallam haali hen eyyi sheeɗani kadi ina jeeya e golle makko omo sunkana bani adama ɗum woni bani adama e banggal bonande foof ina jeeya hen annabi sa sallam wi debbo awa ganduɗa so ñantima ne yaaha so huccidi ganduɗa sheeɗani bani adama heedata yeeso mum ana sheeɗani wonata yeeso mum wonata caggal mum fa yatuqbilu fi surati cheytan somo huccita ko huccita koye mbadi sheeɗade so runkitima kadi o tuɗbiro fi surati cheytan eyyi sheeɗani ɗum noon sinkanta ɗum ɗon bani adama en tawi ko banggal jikkuji cheytan amma ahlaqu cheytani wa qad jamaa usula sharri jamia jamaa saba'a khilal yani saba'a khisal alkadibe walkibre walhasad walajala walgadara waljubne walkayd eyyi tawi ko banggal ha joni fi ɗum ɗo bonandeji sheeɗani jikkuji mum ɗum kadi ganduɗa ne rendini bonande foof ma dañi ko kalɗen hen inchallah وانتجت من أرض المرتكبين وتغنت بالمروءات التي عربت نافيفتها العربي عربت نافيفتها العربي بننا وتادى موكبا في موكبي وأتى الدنيا ترقى طربا وانتشت في نقي المنتكبي وأتى الدنيا. أما أخلاق الشيطان وقد جمع أصول الشر جميعا، جمع سبع خصال: الكذب والكبر والحسد والعجلة والغدرة والجبن والكيد، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. تيكو بانغال جيكوج شيطان جيكوج بوندي دي فو شيطان ريندين وون جيكوج بوندي أصلي من فوكو جي دي دي فنان دي موني كنار حاسي داغال هنار جانفا اغاندا كولو ريدو بياجة بوند جمرا سبحانه وتعالى ويكوني يوغا هان إن وحينا فيو دي يوغا كالاج غاندا حالا چينكا دي چودا دي تاكو دي ميري دي غنا غوانغ الذي وما يعدهم الشيطان إلا غرورا شيطان على فوق فدان تبسنا ميرة افونت. وفي البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعة كذبك وهو صدوق، هذا حديث بخاري قال أبي هريرة حديث ممتد هايوتي النبي صلى الله عليه وسلم كانك أبي هريرة نوي النبي جميع غرق كوني ووي كوني ووي ووي كم داني إن جاك وحالني موي يسم جنج آيات الكرسي نمج جم النبي صلى الله عليه وسلم بي صدقك وهو غندا كذوب كان غدي شيطان كان ليده صدقك وهو كذوب شيطان اودي او حالني مدو كاي غوان كون كو بينو كون كو حالي بانغال آيات الكرسي كونون او كو غونغا دوم نون جومرا سبحانه وتعالى حالي ماوني كينار ابليس كاي تون كوجي كيو دي قران غاتو الا ابليس ابا واستكبر دوم نون غاندا استكبر تام كنت من الآين ماوني كينار ني حدي مسجند باب ادم. وفي مسند أبي يعلى وسنن البيهقي الكبرى والشعب للبيهقي بإسناد حسن عن حديث أنس من حديث أنس رضي الله عنه التأني من الله والعجلة من الشيطان يا حديث كننت أبي يعلى سن البيهقي الكبرى دفتر مكويت الشعب للبيهقي سند حسن حديث كبرى رقى أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بي أو واحد ذهن عدن في أمون أمراد البني آدم يوجم جن وارسيس كن يقول ننتون فسن ويدمنا أمراد أمري كوي الشيطان ko honno kadi sheedani no vurta bani adama e fenande ha non da trompi dum Allah wi ka masalis shaytan iz qala lil insani kfur e vurta bani adama tan ha wi dum won kefero so wini kefero tan gasi yomi goddi simam e nyande walde badir de kadi sheedani yehitu hefere be wi inni jaru lakum min enen gondi ko mi ballo mon ko de o yino ha joni ganduda kono Allah ari tan na jogori halkude hefere be kango sheedani mon yaho wi inni ara ma la tarawna bedi ya ko njiyata inni akhafu Allah kadi o fino wi mbedo huli Allah tawonon o hulani e jikkuji ganda ha joni sheedaneji di ko buri ganda fenyude sifaaji mo non kepeje bonde ko fewjanta bani adama e jumra subhanahu wa ta'ala halni men den hunde e wi sheedane kay peje mun e bani adama gasata nyande fof sheedane ko fewjanta bani adama kono non Allah wi men der qur'ana ganda non inna kayda ash-shaytan kana dha'ifa peje sheedane non ede loy e kala kayda kala fere ganda umurinde kefer kullu kaydin kana min kafirin didda mu'min fa huwa kaydun dha'if kala fere ganduda kefer fewde julle ko hunde loonde e kala non fotir non jomira subhanahu wa ta'ala wi zalikum wa anna allaha muhinu kaydil kafirin waddum alla kay ko loonata peje heferebe tan alla wi non ko goddo wama kaydul kafirin illa fi dhalal wana ni peje heferebe kay sona e majjer non ko goddo wi anna allaha la yahdi kaydal kha'inin alla fewnata kay peje jam fotobe non bandirabe dum do woni ha joni sheydane e yoga e ha joni ganda sifaji mun tayno ko fasongaaji bani adama no sheydane fiwnirta ha majjeni dum don kadi ne he fasongaaji Allah haali dum kadi nokkuji kewde Qur'an ina jahen sheydane adda kulhulol tan ganda kulhuli e soklene der bernde ma ada huli tan daiman allawi inna ma zalikum ash-shaytan wadat mun non ko sheydane khawif awliya fala takhafuhum wa khafuni in kuntum allawi wat kulay sheydane kulay kam nokku goddo kadi sheedaani no wada e bani adama dum woni peeje e rukku dum ha joni peeje bonde dum woni jaa hen fodan ma fodo wala wana gonga e rukku ma ha joni yelaaji juddi ta ko di fenande ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura jabani adama wobbe so pini be ndaba jamma e nyaram be jahata ko nganda e dayuna de do hunde ma won sheedaani wurta be gede bonde ma wadi ni ma heb dum do ma dañ dum do sa habbiri dum do ndani sa wicciri dum do ndani sa fulleri dum do ndani sa wadiri ndani ja hankadi na gasa gana penga gana gubbita gana gubbaga dum do fof ko peje sheedaani bani adama tawi a wadi jikki ma de do hunde a sikki an Allah rukuma terde rukuma juude rukuma sababuji fof no ada wadi dillinira sababuji fer ngurnama adna e lakara fof an dum do fof goppa jahada abbe peje sheedan dum do fullete dum do liggete dum do fengete dum do ubbete ni tan jamma e nyalom awo sheedan fodana joomu gonnam fodore hankadi sa wadi ni ma heboy dum do boy juuti fu sa de handani ma hubboy ma dañ inde ma kaza o kaza awo ma dañ ganda yaajende e mojjere taw dum do fu aya qur'ana goto riibi dero gede fu joomira subhanahu wa ta'ala yawma yattaqillaha yaj'al lahu makhraja kala chadelen jogida Allah wi sa holi Allah wadante hen jaltirgal joomira do rokkuma jawdi hayta daminanoki e dum woni gonga ko kono somi wadiri ndani somi hirsinde do hunde jamma somi wadiri ndani somi vertiri ndani dum don foko sheedane je en moli Allah ko hono non kadi joomira subhanahu wa ta'ala holli kadi sheedane na sinkana bani adama ha funta dum ha nana dum e fenande e dum woni ina jaa hen Allah walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytan ma kanu ya'malun bani adama wobbe non ton awa sheedane funti be ha berde mabbe njori sinkani be hankari kala ko wurti be dum woni ko be gollata Allah yo izzayna lahum ash-shaytan wa amalahum wa zayyana lahum ash-shaytan wa amalahum nokkuji kewde nder Qur'an Allah na hala nden hunde ko honno kadi o marratan yunsihi alkhayra wa asbabu kadi sheedane kadi ina jiyay gede makko bonde yejjitina bani adama gede mojje ay joomira subhanahu wa fa ansahu ash-shaytanu dhikra rabbi ay sheedane ganda yejjitina mo siftorde ganda o do ganda ko to khalifa makko to dum wadi sababu nabi allah yusuf boye nder kasu he dum aw wonno ko hunde mojjere so haa nabi allah yusuf na mojjere allah na haani o yaltanno e kasu he kono wonno ko hunde mojjere sheedane yejjitini ko honno kadi sheedane kadi awa ina addana kadi ha joni bani adam wurta ma e hunde kadi pour ina mettina bernde ma en jabani adam en dido be jiya do neddo be cakan dum be nguri jabe deyondira hankadi allah inna man najwa minash shaytan deyo ngonanton nanton e paldondiran ha gongal nanton e ganda e yidena joni neddo dum do allah yi badirton dani tan ko ha mettinon berde juldobe ko honnon kadi sheeɗan en adda e bani adama koyɗi kulɓiniɗi ɓernde ma metta cunoɗa kula hankadi gooƴaɗa tan hankadi ko koyɗuɗa ko. Annabi sallallahu alayhi wa sallam wi koyɗi ko tati, goɗel ko bani adama hakkille ma ko woni e mum ko sa hoyɗi ɗum hawnaki ko gollata ko walla ko joguiɗa sohla mum ko. Koyɗol gongol nan toon iwi koto Allah, koyɗol gongol nan toon iwi koye cheytani. Annabi sallallahu alayhi wa sallam goɗɗo meeɗi haalde koyɗol wi ɗum ɗo ha ru'yan tahzinu min alcheytan, ɗum ɗo ko cheyɗan tan pour ha mettina ɓerde ma ha cunoɗa. Sa yinde hen hunde wata haalno hay goto wi audu billahi min alcheytani rajim, laabi tati tutta banggue ma nano hay hunde wattama. Ko noon jomiraɗo wiye nder Qur'an kadi cheyɗani kadi wurta bani adama ha joni e giddude ɗenƴade fewde e bonande. Allah wi wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi khaylika wa rajlik wa sharikhum fi lamwali wal auladi waiduhum wama yaiduhum alcheytanu illa gurura. eyyi cheyɗani kadi ittinira ɓeeɗo yimɓe kadi ha joni sawtuwol mum, ɓeeɗo ko sawtuwol cheyɗani tan giddinta ɗumen. Allahu akbar, kay ɓe jiiɗa nande ɗum, woɓɓe jiiɗa hay hodde sere miside mbina waɗa ɓe jeune. Kono luukade ganduɗa façon ngaji nan toon ɗum kay so waɗi ɓe gabbanta ɗum ɓe jooɓan ɗum kalis ɓe jaaha ɓe juura hen kalisaji mabɓe ɗum mettataɓe. Ko honnoon kadi woɓɓe nan toon mbaɗɗiɓe ganduɗa e pucci en e mobile aji en e yaroɓe koyɗe en foof, kala mobile baɗɗe ngel jola ngel e ganduɗa e hunde ko yahate ko wona jokkere e ganduɗa enɗam ko wona e laawol Allah fof koko cheeɗani eɗen muuli Allah. Allah wi cheeɗani rende mabɓe jawɗele mabɓe ɗe jawdi fof nafgetendi ko wona e diine Allah, ko wona e jokkere enɗam, ko wona e sadaka e muddade wadde ko moƴƴi fof koye cheeɗani eɗen muuli Allah. Ko honnoon kadi rende mabɓe ɓiɓɓe mabɓe ɓe, ko honnoon kadi fodanɓe podoji kewɗe, taw Allah wi podoji cheeɗani wona so wona mere. Ɗum noon bani adama, ɗum ɗo fof ganduɗa ko boneji cheyɗani ina jeeya hen cheyɗani wurtuma ahan ko an kay mbeɗa yiɗi wadde ko moƴƴi, mbeɗa yiɗi tubde, kono muñu taw a suwa taw tasawuf wiide hande tan gasi ha naywa ha donkiɗa a anda ko jogori hebdema janggo e jaam, mbiya ahan hande mami tuubi kay somi mawni. Aɗa jogori mawnude, a heeɓi duuɓi capannayyi capan joyyi capan jeegom ha joni a mawnani, hon jogorɗa tuubde walla jiɗɗa ko toobde. Ɗum waɗi jomiraɗo subhanahu wa taala wi goɗɗo ko noon wino ya waylata laytani lam attakhid fulanan khalila. Goɗɗo nan to ni ko sehlum annabijo o jaɓani diine, kono omo yiɗodiri annabijo on ɓaadi ɗum e annabi sallallahu alayhi wa sallam noddimo e diine hen o jaɓani on wiya hande awa ha cheeɗani wurtimo e anje annabijo gangu cattuɗo awa ganduɗa ñande o nanga ñande o maayi nde ko noon o wi ha nino taw mi jaɓino ko annabijo haalanno kam gila adan ko. Ɗum noon bandiraɓe, gande ko jomiraɗo wi ko ɗum woni gonga. Jomiraɗo noddata bani adama en koye moƴƴere, cheyɗani noon noddata himɓe koye bonande. Allah wi wallahu yad'u ila dari salam wa yahdi man yasha'u ila sirati mustaqim. Allah ina nodda yimɓe fewde galle kisal, omo fewna kadi wonande mo haaji fewde laawol poccingol. Aha cheyɗani kañumno hoto noddata. Allah wi innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabi sair. Cheyɗani kay won tan koye rendinde, ina nodda équipe mum e parti mum e dental mum haaɓe naata e janggo eɗen muuli Allah. En gandi cheyɗani kay awa ko hono daari golle mum nan ɗum ɗo fof ina jeeya hen, yiɗa moƴƴere, yiɗa to moƴƴere tawete, awa ɓappina yimɓe ga gollude ko moƴƴi, yamirde ko moƴƴi, hadde ko boni. Ɗum fof cheyɗani bani en wurta hen bani adama yo waɗ ko boni, awa ko moƴƴere nde haɗa nden hunde. Ko hon noon jeeyaɓe Allah en gandi en kaani rentade. Allah wi fattaqullah, kuule Allah jeeyaɓe Allah. Ɗum noon nde kanɗen ko rentade. Wahdaru aduwakum wa hassinu anfusakum min shururi. Awa goto fof yo rento, en gandi gañumen ko ni way awa ha joni ɗum woni mbaɗen faddungo hakkude en, paddinen koye men ummorade e boneji cheyɗani. Eɗen ñaagui jomira subhanahu wa taala yo Allah dandu men e banggal bonandiji cheyɗani. So ɗum ɓen ni ganden bandiraɓe, annabi sallallahu alayhi wa sallam kankone wonko haali hundeji kewɗi e banggal sunnaji makko he, awa ko honnoon kadi ummorade boneji cheytan. eyyi wa alamu anna cheytan qad sullida alaykum ibtilaan wa imtinaha man ta'ammala nusus assunnati wa qallaba kutuba al awrad wa musannafati al adkar alima yaqinan dakhamata al ma'araka bayna al insani wa shaytan ja'ala allahu shaytana naw'ayni naw'an khasan wa huwa al qarinu alladhi yulazimukum fi jami' ahwalikum. So ɗum ɓenni bandiraɓe, julɗo foof na hani andude kay cheyɗani koko wurta e bani adama en. Sa teskima deftere Allah nde, a teskima sunna annabi o sallallahu alayhi wa sallam, a hippiti kaajta e defte kaaloji haala do awuji ɗi, a andan tigui jenanɗa ganda ko haare mawde tigui comba mawɗo woni hakkude bani adama e cheyɗan. Awa cheyɗani noon waɗi ko façon ngaji ɗiɗi. Cheyɗaneji goɗɗi nan ɗon ɗin kay certata e bani adama. Ɗum woni ganduɗa are nder sahihi muslim annabi o sallallahu alayhi wa sallam hadis keɓaraɗo ibnu masud. Annabijo wi ma minkum min ahadin illa wa qad wukkila bihi qarinuhu min aljinni wa qarinuhu min almalaika qalu wa iyyaka ya rasulallah qala wa iyyaya lakinna allaha aanani alayhi fa aslama yani aw qala aanani alayhi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair mithluhu fi sahihi muslim min hadithi ummi almu'minina aisha radiyallahu anha marfu'a. annabi sallallahu alaihi wasallam wi ala fu bani adam on jiida sonana jogi seto dibi dido jaadibi dido be sharata makko du woni wobbe ko ngando jinneji ne hen e malaika dum woni sheedaneji ne hen e malaika e bi haajan ya rasulullah o wi aha min non allah walli kam jinnam o kay naati lislam yamirta kam sona mojjere e hono hadith ne sahih muslim taw ko ummul mu'minina aisha ibradu ko honnon kadi fesongo don don ko sheedaneji e ben kay ko jahat tan hakkundi yim dum ko sheedaneji groupaji هناك نوع من أنواع من الشياطين يصيحون بين الناس يعني يذهبون في بيوتهم وطرقاتهم وأسواقهم ومجامعهم ومساجدهم يشاركونهم في جميع شؤون حياتهم وإن كان حضورهم يتأكد في أحوال خاصة لكنهم لا يفارقون الناس في جميع أحوالهم شأن يقول لنا أنتم دين كده قروفا جدنت دنت لإتشارت تايم بسندر قليج لابي جيريج انغان دهي نكوجي كالدو يمبنا دنت هن walla hay misidaji ni ebe ngara nokkuji goddi dennangal fiya ko bani adam ko ina fewna sheedane na tawe hen ina anda non nokkuji goddi gede goddi di bura tawede e nokkuji goddi bura tengdugol tawede ma bura tengtude ina serte nokkuji goddi kono kay be certa tay bani adam dennangal al hadi dum kadi hor jeewatan dalilu mun e der hadith mu imam al husayn muslim ibn al hajjaj an naysaburi fi sahih muslim hadith jabir radiyallahu anhu marfu'a إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان ينتبه قوته من كلهون دو فيونات كلهو بارا فيونو لكي ينكي الشيطان ندون دمنا لك أن المواجهة بداية مبكرة كهنون كدي كومبا بني آدم أن الشيطان فتو كتوت لكي بني آدم ينجيبنا نتلس جيبنا مدان الشيطان قلون دبور دم ay sheedan gila don fuddo to bani adama jibinama dum woni munzu an yulada al mawludu kharijan min batni ummi yaf'anuhu ash-shaytanu idhanan bi ma'rakatin 'anifatin la tantahi illa bi intihai al haya bani adama to jibinama tan so yalte redu yummo tan ko don sheedan dubbata mo holli sheedan woni ko yemirde komba fuddima do hakkundam e ma hanyade mayda sen jeewi bukhari are dar sahih al bukhari قال كل ابن آدم يطعن للشيطان يعني يطعن الشيطان في جنبه بأصبعيه حين يولد غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب النبي صلى الله عليه وسلم أرن صحيح البخاري حديث أبي هريرة مرفوع وبني آدم قال جبنا الشيطان إن الدب دم يعني يولد في الاندمون يبنج منها وصنع عيسى عليه السلام إن عيسى جبنا الشيطان يهبين ينجم من قد في الاندمون awa sheedani hawri koy hijab runki ganda hebde nabi allah isa kon de do hare gasata summa tantihi hadhihi al harb as sijal bayna ibn adam wa shaytan bi hudurihi and qabd ruhi bani adam ay do wonki mun fayna ngere na yalta do awa kan don koy kin nguleki ganda den tampere ko den sheedan adaran dillina dihal mun windani mi yarruma wandani mi wadma dani ko hono dani bani adam heewi awa neddo ha joni awa do ni ganda on julanno do leedi aw tay wana mukhlis aw nyaagaake Allah yo Allah dannum bon sheedani battane de mbasa feewde sheedani libam on sa du wadi annabi sallallahu alayhi wa sallam aw o moona tono ha juno do sheedani libdemo aw ganda sanga do faya mayde du gari sen jeewi on hadith nan ganda abu abdurrahman an-nasa'i hadith an-nasa'i fi sunanihi bi isnadin sahih min hadith abi al-yasar ka'b ibn amr as-salami al-ansari radiyallahu anhu wa akhiru man mata min al-badriyyin min as-sahaba مرفوعا قال اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك من الموت لذيقا النبي صلى الله عليه وسلم مولتنا الله يؤلى دندمه يؤلى غندا والموت الشيطان لبدم سانغ دوفا يا مايدين دي وانا حرين دي كي حكون بني آدم الشيطان انكالي فتدكو تفتدكو سيبي وطن sheedani o wi omo ñaagi Allah woto libde mo sanga do ma yatande dum woni so annabi ju haali o du'a ko ha enen fombel ma en jangum mo ñaawoden Allah yo Allah dandu men hadith o do hewra ko abi al-yasari on inde makko ka'ab ibn amr as-sulami radiyallahu anhu al-ansari o ko ansari yanki sahaba annabi ju tawabe badri be kanko sakkiti mayde hen kanko o do abi al-yasari o ka'ab ibn amr o wi minani annabi ju na wi Allahumma ya Allah jomam inni min a'udhu bika min al-mawlaruma min at-taraddi umarade fukade dum at-taraddi dum woni umar nokku toro tan samatan yana lawol gotul wada halmi walla hun yande dum ko honnon kadi mede molima kadi jom ya dandam e yolade e sumde annabi sallallahu alaihi wasallam nyaagi Allah yo Allah molmu yo Allah dandumu e mayde pere hon dedo gede fukade umma do tan yana maye walla ganda hun yana dum maye ولا يعلاد تنان ولا سوم دماي ويعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت من مولر ما قد ور شيطان ليب دكم سانغنا ما يمين واعوذ بك ان اموت في سبيلك مولر من مولي كدي جول به فري بن كبدان نانغوندير مي دوغامي رونكي توتان ماي تا مي واري اندير هوندي دون مولا سونو انا مو نياجي الله يالا داندومو e maayde ke taw mo runkiti diina Allah walla laawol Allah fo ina jeene ta hadith on tafsire non o wi wa a'udhu bika min an amuta ladiga kadi ko non kadi annabi no molato no nyaago Allah woto may taw ko fiideede hunde woni sababu maayde makko ani ngoro ni ngati mo walla yaare walla hunde tan ngata mo maay o wi mo nyaagi Allah yo Allah dandu moy den hunde e sen jeewi Abul Faraj ibn al-Jawzi o mahala manaqib imam Ahmad Ali Ahmad rahimahullah o wi on gandura ani ibni abdullah bi ko biitaru abdullah na hala wi lamma hadarat abi al-wafat o inda ahmad ibn hanbal are maade o mo joodi seramun o isa afuno on wona fi ani wona fi korde hen awa ina difta hen o inda ro ko on haajoni fi korde fi faddi tan onen on na wi ala mi jabaani ko biida ko mi jabaani la ba'du ceggal mun on diftinde o wi on ya aba o wi babu hoko biyanda ala o wi ko sheydaane de iblisa kudaado o wi ko on are jiime do makko awo haaji noon e wiide ya ahmad futtani amadu aɗa sotta mine eyi kanko oɗo wi laabaɗo suwa tawde min kay mi jogorani sottudema hatta amuta hami maayo eyi ɗum ɗo ko ibnul jawzi ne haala ɗum ha joni e manaqib ahmad bun hambal e sanga nde o sellani ñaw makko mo maaye mum on ɗum o gandir tan daga bani adama hakkude ma e seeɗani ina woɗɗi hara nde endo fuɗɗoto o gila ñande neɗɗo jibina ha ñande bani adama maayi ɗum noon ndeka ala fof ko wodani men sona moolade allah e saa fof ɗum waɗi annabi sallah sallam jangini men do awuji ha heewi pour ko molortoɗen e banggal ha joni umrade cheytani min kamali lbalai bicheytani an allaha makkanahu min ru'yatina duna an narah innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna jaalna lshayatina auliyaa lilladina la yu'minun jomira subhanahu wa taala ina jaaya bala wuji kay cheytani feede bani adama en awa cheytani kañum ina jogii sembe ina yiya bani adama tawa bani adama yiyata ɗum ɗum noon jaaɓe allah fastainu billah enen fof jamiroɗen ko yam ballino allah wa tahassanu bilqur'an awa goto fof yo faddindir hoore mum yo ñawdir hoore mum qur'ana wal adkare e dowuji so yama faddinde hoore mum qur'ana kono annabi jo faddiniranno hoore mum ni de koye bandiraɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam qur'ana makko o janggan o juuldan o waajoro yimɓe eyyi ko ni de woni ko waɗiri qur'ana enen noon jantinɗen hen gueɗe goɗɗe kaɓɓuɗen cinduɗen binduɗen ɗum waɗa e butelaji ɗum waɗa e potiji eɗen jonkaga mbiɗen ko noon awa ɗum ɗon jeyaka hen annabi sallallah ah sallam janganno qur'ana o juulira ɗum o waajoro ɗum ɗum woni qur'ana makko annabi sallallah alih w sallam tabitani ha ñalawma goto annabi sallah ah sallam windani neɗɗo hunde qur'ana winda haɓɓu ɗum ɗo e hoore walla nda dado ɗum walla wa haɓɓu ɗum e seeɓde junngo ma meeɗa tabidde hay goto wawide ɗum ina woodi awa kala mbiɗo daylu mum no woodi yo waɗe boowal ko hon noon kadi annabi sallah ah sallam meeɗa tabidde wonde o winde neɗɗo qur'ana o wi waɗ ɗum e ndiyam looto jarirani mbaɗira ndani ɗum ɗon tabitani ko hon noon annabi sallallahu alayhi wa sallam kanko muuɗiranno ɓiɓɓe makko e taanira e makko ko qur'ana oɗo ko janngude o tutta e maɓɓe annabi sallah sallam no waɗiranno noon walla wiya a'idukum abi kalimatillahi tamma min kulli cheytanin wa hamma min kulli anin lamma annabi sallah sallam ina wiyanno ni awa ko ɗum ɗo woni ko mooɗiranno suka e makko zicruji nan toon ha heewi e geɗe ɗe annabi sallallahu alayhi wa sallam duumotono hen e ko mooɗorto umrade cheytan ɗum noon bandiraɓe ko hon noon kadi wo daawi mo ala tasmia fi kulli sha'ni min su'unikum bani adama yo duumo e bismade kala hunde nde aɗa waɗa ɗum kadi e ganduɗa ina usta bone sheeɗane fewde ma kala ko pewnoɗa wadde mbiya bisimillah aɗa ɓorto cumcolma mbiya bisimillahi alladi la ilaha illa hu so aɗa ɓorno cumcolma mbiya bisimillah sa ɓornima mbiya alhamdulillah hay so aɗa lelo jamma mbiya mi yetti allah dokkuɗo kam to ko ñammi e ko jarmi awa rokki kam hayto lilimi toɗɗanimi alhamdulillahi alladi adamana wa saqana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafiya lahu wala muwi ɗanɗa inde allah pina inde allah mbiya mi yetti allah dokkuɗo kam ko ñammi e ko jarmi e ko ɓornimi e ko lelimi kadi hetto lelimi to mbalmi kadi heewi bani adama heɓani to waali no foti yimɓe toɓete e boowale no foti yimɓe jangol walla guleyki nangga ɗum ene boowaleji ɗum noon bani adama so allah rokkima ƴeɗo gueɗo fof yettu allah sa fini kadi gummorɗa inde allah annabi sallallah alih w sallam so finino dogata e ɗemgal makko fof ko subhanaka llahuma bihamdika la ilaha illa anta astahfiruka wa atubu ileyk somumma ko no wiyata سبحان النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك ربي زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ودعوته وجنغ آية جسب وطن سورة آل عمران يأتي تفسير ابن كثير ما توهن كادو حالنا سلي النبي صلى الله عليه وسلم سفين قدم وحالت حد ما قجت ديام مكو يحد ما قنغان دا سلي غاري جود در مكو جود دون در مكو جمعنا لفوف قدم دند تباني آدم الشيطان سو غاري دوم يا اندر مسيد النبي صلى الله عليه وسلم ميادا جود در غل مكو سنان رف لبي مورنك دراد نورنك نو دراد نو حيد مواري اسي يو يوم يا ورنك ويمروا أبا بكر فليصلي بالناس النبي صلى الله عليه وسلم مبيد انكو انغان دا النبي منكو علما منكو نيمتي نورغل من on meeda wurnude der suudum en hande en kebaama hande wiibe ko julbe ina karmini ganda ina godi nadde misira natata eden nyaagi Allah ya lorku min hakkilaji moddi annabi sallallahu alaihi wasallam ko dum won ko yamri men dumude ne bismade kala hundeji men ko honno kadi wajibu abahan wajibu abwaabikum e ko honno kadi dame de kala bani adam sallallahu lelo damal ma gudda dum do wana batte hulde bandi ala sheedani damal uddi tingal ina nata hen ngati annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna ash-shaytana la yaftahu baban mughlaqa annabi ju ngande sheedani uddi tan ko guddido di damal uddi ngal uddista wa awku qirabakum annabi ju yanno kabbe girbaaji mon kuddu ci jogino don jara hen kabbe di o khammiru aniyatakum o wi ngombe ha joni ganda gendudi mon e barmiji en tasaji en bolu dum do foy sari yemi ko yo ombe wa fi masabihakum annabi sallallahu alaihi wasallam wi yanno ko pour dandu leñul makko e be ndant bona sheydan o ñife ampulaaji mon ñife kurungaaji mon ñife poye mon hande ko kurungaaji be jogi do e kono hatta ko foore nabi sallallahu alaihi wasallam wi do son lelo yo ñif foore mun o ko non wi masabihakum annabi sallallahu alaihi wasallam haal ko hala misbah yani misbah ina wi ganduda lampa fof naati hen o surujakum e poye mon kala ko wiete foore naati hen annabi sallallahu alaihi wasallam yattakhidhu ash-shaytan aduwan lakum annabi dum do halano sahaba e makko e leñul makko fof oyi nange sheedane ko gaje mon bondo to haribonahu ene sheedo gaje bondo modon kaba e mun fi jami ahwalikum e dendangal fi kuji mon wa aqwalikum e kongudi mon wa amalikum e golleji mon annabi sallallahu alaihi wasallam ni wi men dum woni ko yamiri men annabi wi ngande sheedane uddita damal guddingal ko han non wi wa aw kugirabakum kabbe girbaaji mon wa khammiru aniyatakum ebe gombe gendude mon de tasaji e boluji ko himbe jogi ko wiya ko yo hippe barmeji di yodi kippe annabi sallallahu alaihi wasallam dum do fo ko yo ombe annabi yamiri ko ganda poyde yo nyife bani adam sallallahu alaihi wasallam nyif foyre mako dum woni ko jamira da annabi ko nange sheedane ko gaño mo ganda don kaba e mun annabi asamana allah jami'an min ash-shaytanir rajim eden nyaagi jomira subhanahu wa ta'ala yo dandu min enen fo umarade sheedane didda do wa jundihi dhallin yo allah dandu min e boneji ganda ko konuji e soldatebe sheedane jogi wa atba'ihi al-ghawina rewindi be shedani majjubi majjinobe yimbe wa a'adana min kulli sharri kulli dhi sharr ene nyaagi Allah yo Allah dandu men e kala boro kala worode kala bone ganda kala bone to wawi iwrude wa hamana min shayatin al-insi wal jinn yo Allah dandu men ha joni ummarade shedaneji jinneji wal insi innahu ta'ala ala kulli shay'in qadir ganden Allah tiddudo tawdo kanko woni bawdo kala honde dum non haada ganden bandiraabe wa inna astaqal hadisi kalamullah buri gongude yewtere fof e hala fof ko hala Allah bani adam kala pawa hen deftere Allah kala pawa hen aya qur'ana e ko dum woni gonga kono wana mimi hala be da hala tan kono hala fof fay koy koydul kari koydi walla tindur walla darul ala annabi sallallahu alaihi wasallam wi anno wa inna astaqal hadisi kalamullah buri gongude ko ina yewte fof ko hala Allah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ur mojjude peewal ko peewal annabi sallallahu alaihi wasallam no feewnir no rewire Allah no juulir no hoorir deewal makko Allah yi dum woni ko ganda feewi kala ko annabi ju wadani feewani wa tampino horema wa sharral umuri muhdathatuha annabi sallallahu alaihi wasallam waradde waruddeji fof woni bona boneji ko hundeji hesitinaande watta e diine de tawaji aka hen wonno so hunde sinkama wadama e diine yimbe nangan haatiida ina jiloro dum Allah na belnaro dum Allah na diro dum Allah tawa Allah yida sa wi jomum kadi yo hoppo wi jammi woppa dum do ko diine ha nimbe be mi kon jammi be don kadi yimbe ganda a woto dew Allah aw ko tawno ko hunde bida so yama woppe bida mi be kadi yimbe ganda rewde Allah wa kullu muhdathatin bid'an nabiyyu kala ko hestitina wada e diine hejja ka yam ko bida wa kullu bid'atin dalala dafu ko majjere ko hondane en nyaagi jomum subhanahu wa ta'ala yo Allah dannam dannamon ummurade ha joni majjere e jangul fof eden biya wattan hala min rabbana